e aici, căci i-am simțit viorul. Domnul e aici, o simte tot poporul. De la doi sau trei, după al său cuvânt, e prezent și el prin Duhul Sfânt. De la doi sau trei, după al său cuvânt, e prezent Iisus prin Duhul Sfânt. O seara cânte adunarea, o seara să răsune zarea, o seara orice har nespus e prezent la noi acum Iisus. O seara cânte adunarea, o seara să răsune zarea, o seara orice har nespus e prezent la noi acum Iisus. Domnul e aici, exclama și Iacov, când dormea fugar pe-o piatră căpătâi. Domnul e prezent azi în templul lui, aici este scara cerului. Domnul e prezent azi în templul lui, aici este scara cerului. O seara cânte adunarea, o seara să răsune zarea, o seara orice har nespus e prezent la noi acum Iisus. O seara, o seara să răsune zarea, o seara orice har nespus e prezent la noi acum Iisus. Că e aici, frate, cu tărie, mâna s-o ridici pentru veșnicie. Domnul te-a iubit și te-a mântuit, fie-i numele în veci slăvit. Domnul te-a iubit și te-a mântuit, fie-i numele în veci slăvit. O seara cânte adunarea, o seara să răsune zarea, o seara orice har nespus e prezent la noi acum Iisus. O seara, o seara să răsune zarea, o seara orice har nespus e prezent la noi acum Iisus. O seara cânte adunarea, o seara să răsune zarea, o seara ce har nespus e prezent la noi acum Iisus. O seara cânte adunarea, prezent la noi, acum Iisus.